पूर्व पीछे कहता है कारण होने के लिए तो है प्रयोजक साधक होगा, और अविद्यमान मिथ्या प्रपंच होने पर भी तो कार्य जनक है। आप कहते हो मिथ्या साधक नहीं होता है, सत्य ही साधक होगा। सत्य कारणता का आवश्यकता माने तो लागव है, और आप कहते तुच्छ विलक्षण में कारण तो रहेगा, तुच्छ विलक्षण तुच्छ विलक्षण तो कारणता आवश्यकता माने तो गौरव होगा। सिद्धांत ने कहा सत्व जो कहते हो सत्यत्व त्रिकाला बाध्यत्व रूप सत्यत्व ये लघु नहीं गौरव है, गौरव है। और असत विद्यमान स्वरूप तो नहीं कर भी कारण होता है। क्या दृष्टांत है एक दूर बता जो वास्तव नहीं होने पर भी कारण होता है? प्रतिबिंब बिंब ज्ञान का जनक होता है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब का बिंब जो होता है, और स्वप्न दर्शन भी भावी सुबह शुभ का सूचक होता है, होता है। तो इसके ऊपर सिद्धांत ने कहा पूर्व विषय ने कहा वस्तु तो वहाँ इसे वर्ण में दस्व दीर्घ पित्त आरोपित है, आरोपित के द्वारा भी अर्थ ज्ञान होता है न बनाए थे। तो पूर्वपिषि कहता है सर्वत्र ज्ञान होता है जनक, केवल वस्तु जनक नहीं है। प्रतिबिंब का ज्ञान हुआ तो बिंब का ज्ञान होगा। धूम वन पर्वत वन्यमान धूमा, धूम हेतु होता है ना, धूम हेतु से बनी का बनी ज्ञान कहते हैं। धूम धूम केवल है आपको ज्ञान है, बनी ज्ञान हो जाएगा। इसे धूम का ज्ञान होने पर बनी ज्ञान होगा। धूम में जो हेतुत्व है वो जनकत्व रूप हेतुत्व नहीं, ज्ञापकत्व। धूम भी ज्ञान ज्ञापक होकर के ज्ञात होकर के धूम ज्ञान से बनी ज्ञान होगा। इसी प्रकार सर्वत्र जो स्वप्न दर्शन भावी सुभा का सूचक स्वप्न वस्तु नहीं, स्वप्न दर्शन स्वप्न में जो वस्तु देखते हैं वो मिथ्यान कर भी उसका दर्शन वास्तविक ज्ञान जनक होता है। और इसके लिए बहुत उदाहरण दिया। अच्छा ज्ञान क्या कहता है? केवल ज्ञान भय जनक नहीं है। सर्प ज्ञान भयजनक या केवल सर्प केवल ज्ञान भयजनक? केवल ज्ञान भयजनक तो घट ज्ञान से भय हो सर्प ज्ञान कहेंगे। सर्प होता है कल्पित, इसलिए कल्पित सर्प ज्ञान यदि भयजनक हुआ सर्प विशिष्ट ज्ञान सर्प ज्ञान ज्ञानत्व में भयजनकत्व नहीं। अभी तो सर्प विषयकत्व है, सर्प स्वयं मिथ्या से सर्प विषय मिथ्या होने से सर्प में भी जनकत्व है। सर्प ज्ञान भयजनक है तो सर्प भी सर्प ज्ञान का है तो सर्प विशिष्ट ज्ञान ज्ञान में सर्प विषयता समझते विषयता समझते। तो सर्प विशिष्ट ज्ञान में भयजनक होता है तो सर्प में भी भयजनक तो आएगा। तो असत सर्प में अविद्यमान मिथ्या सर्प में भी कारण तो है। ये पूर्व पीछे भी दिखाता है सर्प ज्ञान भयजनक होने पर भी सर्प भयजनक नहीं है। सर्प ज्ञान में भयजनक तो सर्प में भयजनक तो नहीं। सर्प जो देह का ज्ञान नहीं तो भय होता है नहीं होता, सर्प के ज्ञान से भय होता है। इसी प्रकार पूर्व किसी ने कहा वो कितने कितने उदाहरण दिया था, कितने हो गया थे इसमें? चार हो गया, तीन हो गया। तीन पहले थे घट विशिष्ट अत्यंताभाव और घट ध्वंस। घटत्व अत्यंताभाव में घट विशेषण होता है, घट ध्वंस में घट विशेषण होता है, किंतु अत्यंताभाव ध्वंस का जो देश काल उससे भिन्न काल होता है। घट घट ध्वंस काल में घट रहता है न भिन्न काल में रहता है। और घटे इच्छा घट ज्ञान का कारण है नहीं, घट ज्ञान घट इच्छा का कारण, घट ज्ञान में कोई घट की इच्छा होती? घट ज्ञान जैसे घट ज्ञान हो गया घट इच्छा का कारण, घट ज्ञान कारण हो तो घट कारण नहीं है। और ब्रह्म ज्ञान वेदांत साध्य हुआ, वेदांत साध्य कौन? ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म भी वेदांत साध्य हुआ नहीं हुआ? तो घट ब्रह्म तदभाव घट प्रागभाव घट के प्रति जानते है, प्रागभाव कार्य में प्रति कारण घट प्रागभाव घट का कारण हुआ। घट प्रागभाव में विशेषण घटे तो घट भी घट का जनक होता है, घट से जनक तो विशेषा दर्शन से भ्रमण प्रति जनक भी विशेष दर्शन से तद अभाव। भ्रम होने के लिए साधारण ज्ञान, साधारण दर्शन, धर्म ज्ञान और विशेषा दर्शन। ब्रह्म होने के लिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान चाहिए। इदम सृष्टि में रजत ब्रह्म होने के लिए इदम पे ना धर्म ज्ञान चाहिए। और यदि विशेष ज्ञान हो जाएगा सृष्टि तो प्रकार का तो रजत ब्रह्म नहीं होगा। विशेष का आदर्शन चाहिए। ब्रह्म के प्रति कारण क्या होगा? विशेष आदर्शन सूचित्व का ज्ञान। विशेष आदर्शन ब्रह्म के प्रति जनक होगा, क्योंकि विशेष दर्शन ब्रह्म का जनक होता है। विशेषादर्शन मतलब विशेष दर्शन का अभाव, विशेष दर्शन का अभाव ब्रह्म जनक हुआ। अभाव में प्रत्येक रहता है विशेषण, तो विशेष दर्शन भी ब्रह्म का जनक होता है नहीं होता है। इसी प्रकार सर्प ब्रह्म भय जनक हो तो सर्प में जनक तो नहीं है। ज्ञान सर्वत्र तो सत्य है, विषय कल्पित होने पर भी विहिता कर्म से प्रत्यवाजन करते भी विहित कर्म कर्म का नहीं करेंगे तो प्रत्यवाह होगा। तो प्रत्यवाजन का तो किसमें आया? विहिता कर्म तो उसमें विशेषण होता है विहित कर्म। तो विहित कर्म में भी प्रत्यजन प्रत्यवाजन करता आएगा। विहित कर्म से तद अभाव स्वर्ग कामनाया है स्वर्ग जनक याग यजे तो स्वर्ग स्वर्ग काम स्वर्ग कामना पर याग करेगा। याग जनक तो किसमें आया? स्वर्ग कामना स्वर्ग कामनाया है याग जनक पर स्वर्ग याग जनक है स्वर्ग से तद जनक तो अतीत आदि स्मृति आदि दुखादि जनक अतीत स्मरण कभी दुख सुख का कारण है नहीं। अतीत का स्मरण दुख का जनक हुआ, किंतु अतीत वस्तु दुखजनक है? अतीत वस्तु का उत्सव का ही जिसमें दुख हुआ अतीत का स्मरण कर दुख हुआ। दुख के पहले अतीत वस्तु है क्या? इसलिए अतीत से अजनक तो असत विषय के परोक्ष ज्ञान से तद व्यवहार से असत सदभाव असत विषय के परोक्ष ज्ञान होता है। असत विषय के परोक्ष ज्ञान शब्द से बंध्या पुत्र असत विषय आदि पर ज्ञान होता है। अत्यंत असत्य से शब्द ज्ञान करोगी तो असत विषय के शब्द ज्ञान परोक्ष ज्ञान तो हो गया, किंतु असत वस्तु ज्ञान जनक है? असत विषय असत विषय के परोक्ष ज्ञान से प्रधान असत व्यवहार का जनक असत ज्ञान। सत्य विषय का ज्ञान होगा शब्द से होने पर सत्य विषय शब्द प्रयोग होता है, तो शब्द प्रयोग का व्यवहार का हेतु हो गया ज्ञान। असत विषय का परोक्ष ज्ञान असत व्यवहार का कारण होगा। असत वस्तु व्यवहार का कारण होता है नहीं होता है। तथा चिकित्सित घट बुद्धि घट है घट के प्रति घट बुद्धि कारण है या नहीं? चिकित्सित घट बुद्धि घट का कारण है। जो कुलाल घट बनाया चिकित्सित घट का ज्ञान बनाता है तो घट एक क्या है? चिकित्सित घट बुद्धि में, किंतु घट में तो नहीं आए। घट एक तो घट में घट से तद अहिता घट अहिता ब्रह्म ज्ञान से तद ज्ञान निवर्तक भी अज्ञान का निवर्तक क्या है? ब्रह्म ज्ञान में विशेषण है ब्रह्म, वो अज्ञान का निवर्तक है। ब्रह्म ज्ञान से तद ज्ञान निवर्तक भी उदासीन स्वभाव से ब्रह्म तदभाव उदासीन स्वभाव जो ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक है नहीं। ब्रह्मा ज्ञान से जगत परिणाम कारण से ब्रह्म स्वभाव ब्रह्म का अज्ञान अज्ञान का परिणाम होता है जगत। ब्रह्मा ज्ञान से जगत परिणामी कारण से जगत का परिणामी कारण क्या है? माया अज्ञान है क्या माया? ब्रह्म का अज्ञान जगत परिणामी कारण हुआ। अज्ञान में ब्रह्म विशेषण है तो ब्रह्म भी जगत का परिणामी कारण होता है। ब्रह्म सदभाव इसी प्रकार विषय विशिष्ट ज्ञान में कारणता आने पर भी विषय में कारणता नहीं है। न तो तथा मिथ्या से ज्ञान जागरूकता अस्थिति असत्य जो हेतु था पूरा भी कहता है। जो ज्ञान का विशेषण मिथ्या अर्थ है, मिथ्या अर्थ में ज्ञान जागरूकता तो है नहीं। सर्प ज्ञान सामान्य ज्ञान में ज्ञान होते हैं, सर्प ज्ञान में सर्प विषय तत्व है। सर्प विशिष्ट ज्ञान सर्प विशिष्ट ज्ञान कहेंगे तो विशेषण कौन होगा, विशेष हो गया, विषय हो गया, तो विषय ज्ञान का व्यावर्तक होता है, विषय ज्ञान का व्यावर्तक नहीं होगा, विषय ज्ञान का व्यावर्तक नहीं होगा, तो भट ज्ञान पट ज्ञान में क्या भेद है, भट ज्ञान पट ज्ञान में भेद है ना, नहीं तो भेद का कौन होगा, विषय अर्थ नहीं हो, विशेष ही निराकार से दिया, ज्ञान निराकार अर्थ से विशेष होता है, घट ज्ञान पट ज्ञान का भेद क्या होगा, घटपट विषय, तो मिथ्या से ज्ञान व्यावर्तकता जैसे क्या बताया अभी, इसके पहले क्या विषय बताया, ज्ञान व्यावर्तक, ज्ञान का व्यावर्तक विषय होता है ना, नहीं सर्प ज्ञान का व्यावर्तक सर्प या नहीं, मिथ्यार्थ में ज्ञान व्यावर्तकता है, देखो मिथ्यार्थ ज्ञान व्यावर्तकता थी, ज्ञान का व्यावर्तक अर्थ होता है, सर्प ज्ञान का व्यावर्तक सर्प होगा, भ्रांति से रजु सर्प ज्ञान है, ज्ञान का व्यावर्तक सर्प है ना, तो ज्ञान व्यावर्तकता सर्प मिथ्यार्थ में है, रजु सर्प मिथ्या है ना, नहीं मिथ्यार्थ में ज्ञान व्यावर्तकता है, मिथ्या का असत है, असत व्यक्ति तो असत व्यक्ति हो जाएगा, ज्ञान का व्यावर्तक है, व्यावृत्ति जन का तो इतना वाक्य व्यावर्तक तो उसमें आ जाने से व्यावृत्ति जनक तो मिथ्यार्थ में नहीं, व्यावृत्ति दी है तो व्यावर्तकत्म, व्यावृत्त का अर्थ क्या है, व्यावृत्ति ज्ञान जनक तो पूरा रुचि कहता है, भेद बुद्धि जनकत्व से भेदकत्व न, किंतु व्यावृत्ति दी हेतु दी विशेष, भेद बुद्धि का जो कारण है ज्ञान, भेद बुद्धि का कारण विषय नहीं है, विषय का ज्ञान, सर्प ज्ञान, सर्प ज्ञान का व्यावर्तक नहीं, ज्ञान जो भेद बुद्धि होती है उसका हेतु है सर्प ज्ञान, उसका विषय होता है सर्प, व्यावृत्ति दी हेतु दी विषय तुम व्यावर्तक, तुम व्यावर्तक तो जैसे घट ज्ञान का व्यावर्तक घटे ना, नहीं घट ज्ञान का व्यावर्तक घटे, घट हो गया क्या हो गया, भेद बुद्धि का कारण है जो घट ज्ञान, व्यावृत्ति जी हेतु दी विषय तुम घट में बुद्धि विषय तो घट स्वरूपतः व्यावृत्ति दी का होगा क्या, स्वरूपतः घट भेद बुद्धि का जो कारण होगा, घट ज्ञान तो घट है, भेद ज्ञान का जन्म तो घट ज्ञान तो होकर अज्ञान तो होकर ज्ञान तो होकर तभी तो व्यावृत्ति होगी, जो विशेषण है व्यावर्तक होता है ज्ञान तो होकर के अज्ञात होकर, इसलिए जो व्यावर्तक होता है वो ज्ञान का हेतु नहीं, ज्ञान हेतु दी विशेषत्व दी विषय, व्यावृत्ति ज्ञान का हेतु व्यावर्तक नहीं, व्यावर्तक का तो व्यावृत्ति ज्ञान जन के साथ नहीं, व्यावृत्ति ज्ञान का जनक जो ज्ञान उसका विषय है व्यावर्तक, अर्थात व्यावर्तक विषय ज्ञान व्यावृत्ति ज्ञान का जनक, विशेषण ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का जनक, विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण कारण या विशेषण ज्ञान कारण, विशेषण ज्ञान कारण, इसी प्रकार भेद बुद्धि के प्रति कारण हुआ विषय ज्ञान न कि विशेष, सिद्धांत के अर्थ क्या है, विषय ज्ञान यदि व्यावर्तक हुआ, विषय ज्ञान यदि कारण हुआ तो विषय भी कारण होगा, क्योंकि घट ज्ञान होता है पट ज्ञान से भिन्न, घट ज्ञान पट ज्ञान का व्यावर्त हो गया घटपट विषय, पूरा पीछे कहता है विषय स्वयं व्यावृत्ति का जनक नहीं, अर्थ विधि का जनक नहीं, विषय केवल भेद ज्ञान का जनक नहीं, विषय का ज्ञान होने पर भेद ज्ञान होगा, घटपट में घटपट विषय का ज्ञान नहीं होगा, स्वरूप तक घटपट ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान का व्यावर्तक नहीं होंगे, इसलिए व्यावर्तक का अर्थ व्यावृत्ति बुद्धि जनक व्यावर्तक ऐसा नहीं, व्यावृत्ति बुद्धि जनक जो ज्ञान है उसका विषय जो व्यावर्तक होंगे, व्यावर्तक व्यावृत्ति बुद्धि का कारण को व्यावर्तक नहीं, भेद बुद्धि के कारण को भेदक नहीं, भेद बुद्धि का कारण जो ज्ञान उसका विषय को कहेंगे भेदक, घट है भेदक, घट भेद के सिवा भेद बुद्धि का जनक होकर के नहीं, भेद बुद्धि का जनक घट ज्ञान है, उसका विषय घट हुआ। घट स्वयं घट ज्ञान का भेदक होता क्या? घट ज्ञान होने पर घट ज्ञान पट ज्ञान में भेद बुद्धि होगी, घट स्वरूप घट ज्ञान में रहने पर भी भेद ज्ञान का जनक नहीं होता है। ऐसे भेद बुद्धि का जनक जो ज्ञान उसका विषय करके भेदक, भेदक तम किम भेद बुद्धि जनक ज्ञान विशेषण विद्या जागृति जी हेतु धी विशेषण है। सत्य दंडे सर्वज्ञान व्यावृत ज्ञान, किसी पुरुष में दंड है विशेषण, दंडी पुरुष इस ज्ञान के प्रति दंड कारण है या नहीं? दंडी पुरुष बुद्धि प्रति दंड कारण है, दंड कारण नहीं है। हाँ दंडक है किंतु आपको मालूम नहीं तो व्यवहार बुद्धि होगी। सत्य की दंडे तद अज्ञान व्यावृत ज्ञान, दंड होने पर भी यदि उसका ज्ञान नहीं हुआ तो भेद ज्ञान होता है, दंडी पुरुष ज्ञान होगा भेद ज्ञान, तो दंड बुद्धि के प्रति दंड कारण है दंड ज्ञान कारण है। सत्य की दंडे तद अज्ञान दंड तद ज्ञान भेद बुद्धि नहीं होती है। अथ अवच्छेद मिथ्या अवच्छिन का भी तनियम, अवच्छेद यदि मिथ्या हो गया तो अवच्छिन्न तथ्य भी मिथ्या हो गया क्या न? तुच्छ ज्ञान तुच्छत्व, तुच्छ लेखन से तुच्छत्व, तुच्छ ज्ञान में तुच्छत्व रहता है, तुच्छ ज्ञान तुच्छ है, तुच्छ ज्ञान तुच्छ है, तुच्छ भिन्न तुच्छ है, तुच्छ भिन्न में तुच्छ विशेषण है ना? नहीं तुच्छ भिन्न कहेंगे तो तुच्छ उसका विशेषण हुआ, घट भिन्न कहें तो घट विशेषण है ना? नहीं तुच्छ वैलक्षण में तुच्छ तुच्छ तो रहेगा, तुच्छ भिन्न में तुच्छ तो रहता है, तुच्छ भिन्न तो प्रपंच घट पता है लेकिन तुच्छ तो रहता है, तुच्छ भिन्न तुच्छ वैलक्षण तुच्छ तस्य, तुच्छ ज्ञान है तुच्छ तस्य, तुच्छ तो रहेगा तुच्छ ज्ञान में, तुच्छ वैलक्षण तुच्छ तस्य नहीं। प्रातिभाषिका जो वैलक्षण है प्रातिभाषिक, प्रातिभाषिक से विलक्षण है नहीं घटा बटा प्रपंच, उसमें प्रातिभाषिक तो रहता है व्यवहार नहीं रहता है। पंचम प्रकारायाम आत्मस्वरूप भूतायाम व अनिर्वचन अज्ञान से निवृत्त, अज्ञान की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान की क्या होता है? अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की जो निवृत्ति है वो क्या है? सदरूपे असदरूपे वय विलक्षण क्या है? अज्ञान निवृत्ति को सदरूप कह सकते हैं, सदरूप की तनिष्ठ है अज्ञान की निवृत्ति उत्पत्ति होती है सत्य में, असत्य कहेंगे अज्ञान की निवृत्ति असत्य नहीं, तुच्छ की उत्पत्ति होती क्या? अज्ञान की उत्पत्ति होती ज्ञान से, असत्य में उभय नहीं तो उभय से विलक्षण अनिर्वचन कहेंगे, अज्ञान निवृत्ति जो अनिर्वचन कहेंगे, अज्ञान निवृत्ति सिद्धांत तो अनिर्वचन मानते हैं, अज्ञान की निवृत्ति भी अनिर्वचन, अनिर्वचन होने से अज्ञान नष्ट होने पर अज्ञान निवृत्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं है ऐसे कहते हैं। किंतु अज्ञान की निवृत्ति यदि अनिर्वचन मानिए, अनिर्वचन कोई कार्य रहेगा उसका कारण रहना चाहिए, अज्ञान निवृत्ति अनिर्वचन वो रहेगा ना नहीं अंतर में, अज्ञान का ध्वंस यदि रहेगा तो अज्ञान ध्वंस का कारण माया रहनी चाहिए, अज्ञान निवृत्ति कार्य रहेगा तो अज्ञान निवृत्ति का कारण भी रहेगा, अज्ञान निवृत्ति का कारण रहेगा मतलब अज्ञान भी रहेगा, तो अज्ञान निवृत्ति होने का अज्ञान होता है और अज्ञान कारण के बिना अज्ञान व्यक्ति के चलिए अनिर्वचन कार्य रहने के लिए उसका कारण चाहिए। इसे ईश्वर शुद्धि कार्य विमता आत्मा ऐसे कहते वो अज्ञान निवृत्ति अनिर्वचन भी नहीं है। चार के विलक्षण सत असत सत असत और अनिर्वचन, चार से विलक्षण होता है अज्ञान निवृत्ति। अज्ञान निवृत्ति क्या है? पंचम प्रकार, पंचम प्रकार आयाम आत्मस्वरूप होता है अम्बा अनिर्वचन अज्ञान की निवृत्ति, अनिर्वचन अज्ञान की निवृत्ति को पंचम प्रकार मानो अथवा ध्वंस रूप मानो आत्मस्वरूप मानो, जो अज्ञान निवृत्ति है आत्मस्वरूप होता कुछ हो उसमें अनिर्वचन तो रहता है क्या? अनुज्ञान पंचम प्रकार अज्ञान निवृत्ति में अनिर्वचन तो रहेगा, आत्मस्वरूप को तो अज्ञान है उसमें अनिर्वचन तो रहेगा नहीं ऐसा। देखो अनिर्वचन अज्ञान पंचम प्रकार आया आत्मस्वरूप होता है बा अनिर्वचन अज्ञान की निवृत्ति, अनिर्वचन अज्ञान की निवृत्ति को पंचम प्रकार मान लो अथवा आत्मस्वरूप हो तो मान लो उसे अज्ञान निवृत्ति चतुर्थ प्रकार अनिर्वचन तो रहेगा किसमें नहीं रहेगा पंचम प्रकार में अथवा आत्मस्वरूप हो तो अज्ञान निवृत्ति में अनिर्वचन तो नहीं रहता है। पारमार्थिक आत्मस्वरूप तब जन्यगा अनुत द्वैत के अभाव मिथ्या प्रपंच द्वैत का अभाव ब्रह्म में है, प्रपंच का अभाव ब्रह्म में है वो क्या स्वरूप है अध्ययन ब्रह्म स्वरूप परमार्थ स्वरूप परमार्थ पारमार्थिक आत्मस्वरूप कौन हुआ मिथ्या प्रपंच का अभाव अथवा उसे भिन्न मान अभाव होता अलग मान पारमार्थिक आत्मस्वरूप हो अथवा उसे भिन्न हो कौन अनुत द्वैत से अभाव अनुत मिथ्या द्वैत का अभाव परमार्थ स्वरूप मानो अथवा भिन्न मानो उसे मिथ्या तो रहिए परमात्मस्वरूप मिथ्या तो है परमात्मस्वरूप अथवा भिन्न हो मिथ्या द्वैत का अभाव मिथ्या द्वैत के अभाव में मिथ्या तो रहता है क्या मिथ्या द्वैत के अभाव में मिथ्या तो है मिथ्या द्वैत का अभाव ब्रह्म रूप मानो अथवा उसे भिन्न मानो मिथ्या द्वैत का परमात्म स्वरूप मानो उसे मिथ्या तो रहेगा। अरे मिथ्या द्वैत का अभाव अनुत द्वैत से अभाव अनुत मिथ्या द्वैत का अभाव मिथ्या तो रहेगा अनुत द्वैत का अभाव है उसे अनुत तो नहीं रहेगा। आत्मस्वरूप भूत मानो अथा तब भिन्न मानो उसमें अनुत द्वैत से अभाव अनुत से अदर्शना तत्र अवच्छेदका नाम असदादिनाम तातुष्य अष्टादी तथा अवच्छेद का यदि असद कारण हो जाएगा तातुष्य अवच्छेद का नाम असदादिनाम तातुष्य तटस्थ असदादि वो यदि कारण होंगे अष्टादी तथा यहाँ भी जितने स्थान में सर्वतः असद भी कारण हो जाए आप यदि कहो तो असत कारण होता है तो यहाँ भी सब कारण हो जाए इसी से सिद्धांति कहता अस्तुष्य सिद्धांति यदुतम तटस्थ लक्षणम पूर्व पीछे का अभिप्राय क्या है तटस्थ लक्षण तटस्थ लक्षण उपलक्षण तो सर्वत्र अवच्छेद से अवच्छेद का जो तटस्थ लक्षण है कुछ है तटस्थ होकर के ये विशेषण नहीं किंतु उपलक्षण उपलक्षण जो कहते तन्न हमेशा उपलक्षण होगा नहीं विशेषण से संभव थी उपलक्षण करेगा जहाँ विशेषण संभव है उपलक्षण नहीं मानते विशेषण बाद पूर्वकत्वाद उपलक्षण तो कल्पना है उपलक्षण कहाँ कल्पना करेंगे जहाँ विशेषण का बाद होता है विशेषण का बाद नहीं होगा तो उसको उपलक्षण मानेंगे दंडी पुरुष दंड जी बाद नहीं होता विशेषण होगा अन्यथा दंडी पेशानंद लोहित प्रचरती इसमें भी भेद नहीं दंडी पेशानंद दत्त प्रवास कर्म में मंत्र जो बोलते हैं दंड लेकर के ऐसे पीछे में कड़ा रहा पीछे कमरे में ला करके ऐसे खड़ा होकर के अरे ऐसा कुछ मंत्र कहेगा दंड लेकर के मैत्रावरण पैसिच नाच ऐसे कहा दंडी पैसा नन्ना वहाँ जो दंड विचित होकर के पैसे मंत्र के लिए कहता है दूसरे को प्रेरणा देता है कहता है दंड का जो उपलक्षण मानेंगे दंड के बिना भी कह सकता है दंड के बिना करेगा तो विशेषण बाद नहीं तो दंडी पेशा नंदा में दंड के बिना भी पेश मंत्र करे लोहित उष्णी ऋतिक लोग चलते हैं लोहित उष्ण पकड़ी लाल का पकड़ी बांध करके ऋतु को चलते हैं तो लोहित उष्ण से जो पकड़ी है उनको यदि उपलक्षण मानेंगे तो उसके बिना भी चलेंगे कर्म विषय होगा उसके बिना श्रुति कहती लोहित प्रचलती इत्यादि वेदे दंड लोहित आदि उपलक्षण तो आज ये आपत्ति उपलक्षण तो हो जाए उपलक्षण होता क्या हो तथा भावी प्रसन्न प्रसन्न उपलक्षण होगा तो उपलक्षण नहीं रहने पर भी उपलक्षण नहीं रहने पर का तो उपलक्षित दिवस कर रहता है ना इसी प्रकार लोहित लाल पगड़ी नहीं रहने पर भी ऋतिक रोग प्रसारण करे और पेट में प्रभुने के दंड के बिना भी हो जाए। सर्वादि सर्वनामानि, इसमें सर्वनाम संज्ञा सर्व शब्द की है, सर्व भिन्नों की, सर्व को मिला कर सर्व शब्द से सर्वनाम संज्ञा न क्या उपलक्षण मानेंगे, सर्व को छोड़ कर व्याख्य हो जाए। जन्माद्यत्र जन्म को उपलक्षण करेंगे तो क्या होगा, ब्रह्म का लक्षण जन्म नहीं देगा, स्थिति प्रलय कारण को कहीं जन्म नहीं होना चाहिए। विशेषणा सकते न तद्गुण संविज्ञान बहुत ही संभव है, जहाँ विशेषण मान करके तद्गुण संविज्ञान बहुरी हो सकता है, हाँ उपलक्षण कर उपलक्षण मान करके असदगुण संविज्ञान बहुरी स्वीकार प्रसंग, एक तद्गुण संविज्ञान बहुरी और एक अतद्गुण संविज्ञान बहुरी। तद्गुण संविज्ञान बहुरी का उदाहरण क्या है, हाँ पीताम्बर सर्वाधीन सर्वनाम, और अतद्गुण संविज्ञान बहुरी में दुष्ट सागर लंबोदर में दुष्ट सागर, दुष्ट सागर ये समान है लंब करने में तद्गुण। जन्मा देते थे यहां भी जन्म को लेना है उपलक्षण, तद्गुण संविज्ञान बहुत ही संभव है, इस अर्थ मान करके तद्गुण संविज्ञान बहुत ही संभव है, उपलक्षण अर्थ करके असदगुण संविज्ञान बहुत ही स्वीकार आपत्ति सर्वसर्व एवं अतिपाणय प्रवेशता, अतिपाणय प्रवेशता लौकिक प्रयोग में किसको प्रवेश कराएंगे, जिनके हाथ में खड़ गए या खड़ के गए ना, प्रतिबिंबा विज्ञान जनक चेचर, प्रतिबिंब का ज्ञान बिंब ज्ञान का जनक, तो प्रतिबिंब ज्ञान प्रतिबिंब विशेषण है नहीं, विशेषणतया प्रतिबाद नाम अभी जनक से बाद आ रहा, प्रतिबिंब को जन जाने तो कोई दाग नहीं है, न उपलक्षण पक्ष विश्व उपलक्षण पक्ष नहीं विश्लेषण पक्ष, जहाँ जहाँ उदाहरण क्या पूर्व पक्ष नहीं कि का अवच्छेद कारण नहीं होता है, उदाहरण के स्तर से सर्वत्र बाधक अस्तित्व अभी अस्तित्व एक विशेष, जितने उदाहरण आपने दिया सर्वत्र बाधक है, विशेषण मान्य में बाधक होगा तो क्या मानेंगे उपलक्षण, बाधक नहीं तो विशेषण मानना पड़ेगा। तथा प्रथम प्रथम तो शिक्षा था घट अत्यंत घटक दोष, घट अत्यंत घट का अत्यंत घट कालय में होता है भिन्न काल होता है, तो प्रथम पक्ष में कहते प्रथम घट देश कालो गृहित घट देश घट काल को जान करके तब भिन्न देश काल कम तद अत्यंत भाव विग्राह्य घट अत्यंत घट काल घट देश रहेगा, तब भिन्न देश काल तो ग्रहण करना पड़ेगा, घटस्यादि तत्संबंधे तद्देश काल भिन्न देश काल जातम चाहे घट यदि घट अत्यंत घट ध्वंस जाए जिस समय उस समय घट रहे, घट ध्वंस काल में यदि घट रहे रहता है, घट ध्वंस काल में घट रहता ना नहीं, घटे घटस्यादि तत्संबंधे तद्देश काल संबंध यदि होगा तो तद्देश काल भिन्न देश काल जातम चाहे, तो भिन्न देश काल कृष्ण आएगा जगह तो दो घट देश काल में घट विशेषण होकर के यदि घट का घट ध्वंस में घट विशेषण है नहीं, घट अत्यंत है घट विशेषण, तो घट अत्यंत है ध्वंस काल में भी घट रह जाए, घट जो रह जाए तो घट देश काल से भिन्न देश काल हुआ व्याघत हुआ। द्वितीय की इच्छा होती द्वितीय क्या मानिए घट इच्छा घट ज्ञान का जनता, घट ज्ञान से घट इच्छा होती है ना, जाना इच्छती असर है, इच्छा के प्रति कारण क्या है ज्ञान, तो घट इच्छा के प्रति कारण घट ज्ञान, तो घट ज्ञान है घट इच्छा का कारण घट इच्छा होती, घट ज्ञान कहीं क्वचित घट ज्ञान से घट इच्छा जनक तो वो घटन प्रत्येक जनकता कहीं कहीं घट ज्ञान घट इच्छा का जनक है, घट ज्ञान की घट इच्छा होती है, जिस प्रकार घट ज्ञान घट इच्छा का जन्म तो हुआ उसे घट का ही जनक है, घट ज्ञान घटम प्रति भी जनक होता, घट के प्रति जनक कौन हुआ घट ज्ञान, घट ज्ञान घट के प्रति जनक, क्योंकि कोई भी कार्य हुआ वो कर्तृजन्य होता है, कर्ता का कर्ता कौन किसको कर्ता किसको कहते हैं, तो प्रधान रूप से अपरुष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत घट के प्रति घट उपाधान दर्शन असुर के ज्ञान जिसमें है उसको कर्ता कहेंगे कुलाल। तो कुलाल तो घट ज्ञान का घट का कारण हुआ, कुलाल का जो ज्ञान घट का कारण है ना कर्ता तभी बनेगा। स्व उपाधान गोचर अपरोक्ष ज्ञान किसी का कृष्णोत्तम कर्तृत्व मान ली कर्तृत्व के घट का कर्ता होता है कुलाल न्यायाधिकार में जो कर्ता होगा घट का कर्ता स्व उपाधान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृत्रिमत्तम कर्तृत्व घट का उपाधान कपाल आदि कपाल आदि जो विषय अपरोक्ष ज्ञान उसमें चिकित्सा और कृति जो करेगा वो होता कर्ता होता है। कुलाल उपाधान कपाल आदि अपरोक्ष ज्ञान कुलाल के उसमें इच्छा है और कृषि चिकित्सा कृति है उपाधान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृत्रिमत्तम कर्तृत्व। तो इसलिए क्या हुआ कर्ता होने पर अपरोक्ष ज्ञान कारण हुआ कार्य में आते व्यक्ति कर्ता कारण है ना नहीं कर्ता कारण तो क्या हुआ अपरोक्ष ज्ञान वाला को कर्ता कारण तो अपरोक्ष ज्ञान वाला यदि कारण है तो अपरोक्ष ज्ञान भी कारण है। प्रत्येक घट ज्ञान से घट इच्छा जनक तो बस घट इच्छा जनक घट ज्ञान है नहीं घट ज्ञान होने ही तो घट ज्ञान इच्छा हो जाती क्या जितने बार घट की इच्छा होती तब सर्वत्र घट ज्ञान है। जिस वस्तु की इच्छा होती इच्छा के प्रति ज्ञान कारण किंतु ज्ञान होने पर इच्छा हो जाती है इसका ज्ञान हुआ होने पर इच्छा हो जाती इच्छा के प्रति ज्ञान कारण ज्ञान होने से इच्छा कोई जरूरी नहीं। हाँ ज्ञान होने के बाद सहकारी कारण सब ये इच्छा साधन का ज्ञान है तो इच्छा हुई तो कहीं क्वचित इस प्रकार क्वचित घट ज्ञान घट इच्छा जनक जैसे होता है घटन प्रति भी जनक होता सवाल सत्य घट ज्ञान घट ज्ञान भी घट के प्रति जनक के लिए घट ज्ञान कुलाल होने पर ही ज्ञान होने के बाद बनाता है। तो उपाधान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा घट के बनाने के पहले मन में कल्पना करता है ब्रह्म वेदांत साध्य थे ब्रह्म ज्ञान नहीं हाँ ब्रह्म ज्ञान वेदांत साध्य है तो ब्रह्म भी वेदांत साध्य हो जाए नित्य तो विरोध ब्रह्म जी भी वेदांत साध्य हो तो ब्रह्म नित्य होगा नित्य तो विरोध है तो ब्रह्म वेदांत साध्य तो ना ये बाधक है। तृतीय तृतीय क्या है घट प्राय घट का विशेषण है तो घट के पूर्व के नहीं रहता है घट प्राग घट प्राग है घट विशेषण है ना नहीं तो घट के पूर्व से नहीं घट प्राग रहता तो घट के पूर्व से नहीं घट भी रहे घट प्राग हमें घट विशेषण हुआ है घट प्राग हमें विशेषण कौन हुआ घट यदि घट प्राग है घट के पूर्व से नहीं रहता है तो उसका विशेषण घट भी घट के पूर्व से नहीं रहे घट के पूर्व से नहीं घट रहता है ना है जो प्राग भाव उसका कारण घट रही है प्राग भाव तो घट से जनक थे प्रत्येकी प्राग भाव समान कारण प्राप्ति यदि घट का प्राग भाव इस प्रकार घट का कारण हुआ घटे भी यदि घट का कारण होगा तो घट के पूर्व क्षण घट प्राग भाव रहता है उस समय घट भी रहना चाहिए घट प्राग भाव घट ही काल में रहना चाहिए रहते ही समय प्रत्येकी प्राय भाव समान कारण प्राप्ति प्रत्येक घट प्राय भाव दोनों घट के पूर्व क्षण रहेंगे घट उत्पत्ति के पूर्व क्षण क्या क्या घट भी घट प्राग समान कारण प्राप्त स्वाद अधिक पूर्वत्व घटित जनकत्व से स्वस्थ जाहतोत्तम जनकत्व क्या है कार्य घट कारण तो कितना आएगा घट पूर्व पूर्व कार्य नियत पूर्व क्षण भूषितम घट जनक हो गया घट नियत पूर्व क्षण जनक पूर्व कितिया भी क्या कार्य के स्वयं अपना कार्य स्वयं अपना स्वयं का अपना कारण अपना स्वयं बनेगा सब से घट ले लो स्वावधिक पूर्वत्व घटावधिक पूर्वत्व घटित जनकत्व जनकत्व घट जनकत्व किम घटा अव्ययित पूर्व क्षण वृत्ति घटाव्ययित पूर्व क्षण वृत्ति तो घट में आएगा घट में घटा अव्ययित पूर्व क्षण वृत्ति घट के पूर्व क्षण घट उत्पत्ति के पूर्व क्षण घट स्वावधिक पूर्वत्व घटित जनकत्व स्वस्थ जाए तो तुम समय नहीं देगा। सावधि पूर्व घट जनकत्व जनकत्व घट जनकत्व घट भिन्न में आएगा, घट जनकत्व घट भिन्न में आएगा, घट में नहीं आएगा। चतुर्थ पंचमी चतुर्थ पंचम विशेष दर्शन आज शुरुआत है। विशेष दर्शन से अभाव अभाव लगे ब्रह्म होता है, विशेष दर्शन का अभाव ब्रह्म का कारण। विशेष दर्शन अभाव में विशेष दर्शन विशेषण है ना, नहीं तो विशेष दर्शन भी ब्रह्म का कारण होता है नहीं। चतुर्थ पंचम तो प्रति की तदभाव सहादृत्य विशेष दर्शन और विशेष दर्शन का अभाव दोनों एक साथ रहेंगे सह नहीं बनते। ब्रह्म प्रत्यय और अनुपत्ति प्रसंग पंचम क्या था, विहित कर्णाभाव प्रत्यय का जनक, तो विहित करने ही प्रत्यय का जनक हो, विहित करण का विहित अनुष्ठान का अभाव प्रत्यय जनक, विहित करण भी प्रत्यय जनक होता है। यदि मानेंगे चतुर्थ पंचमी के प्रति भी तदभाव प्रत्येक और उसका अभाव एक साथ रहेंगे। ब्रह्म प्रत्यय और अनुपत्ति प्रसंग एक समय प्रत्येगी उसका प्रागर दोनों नहीं बनते, घटना तो घट बनेगा ना भ्रम बनेगा। भ्रम क्यों नहीं बनेगा, भ्रम होने के लिए क्या चाहिए, विशेषादर्शन, विशेषादर्शन और विशेष दर्शन एक साथ युद्ध रहेंगे तो भ्रम विशेष दर्शन होगा तो भ्रम होगा क्या नहीं होता। ब्रह्म प्रत्यय और अनुपत्ति प्रसंग अनुपत्ति अनुत्पत्ति प्रत्यय प्रत्यय जनक होता है विशेष अकरण और विशेष कर्ण भी उसका जी जनक है विशेष कर्ण होगा तो प्रत्यय कैसे होगा। षष्ठे स्वर्ग प्राप्ति कामना स्वर्ग प्राप्ति का कारण स्वर्ग काम यजेत यजेत या के प्रति काम होते हैं स्वर्ग काम स्वर्ग कामना यदि या का कारण स्वर्ग भी या का कारण हो। कामनावत कामना विशेष से यागजनक से कामना से यागजनक कामना विशेष सर्विस भी यागजनक होगा सबसे पार्क प्राक सत्या कामना का विषय स्वर्ग काम यागजनक है यानी कामना का विषय याग सर्वजनक होगा कामना विषय सर्वजनक होगा कामना का विषय याग यदि कामना का विषय स्वर्ग यदि या का जनक होगा तो या के पूर्व से रहना पड़ेगा या का जनक पूर्व से रहेगा नहीं जनक पूर्व से अवश्य रहेगा जो कारण होगा कार्य के पूर्व से अवश्य रहता है। यदि स्वर्ग कामना स्वर्ग का जनक है तो स्वर्ग के पहले स्वर्ग कामना या नहीं तो स्वर्ग या स्वर्ग नहीं या के पूर्व क्षण में स्वर्ग कामना है स्वर्ग कामना क्या करेगा। इसी प्रकार यदि स्वर्ग भी या का जनक मानेंगे तो या के पुरोषण में स्वर्ग रहना चाहिए या के पुरोषण स्वर्ग रहेगा याग स्वर्ग स्वर्ग कामना विषय से याग जनक से सत्य प्राग सत्य तत् कामना यदि पुरोक्षण में स्वर्ग रह गया तो स्वर्ग कामना होगी प्राप्त विषय में कामना नहीं होती तो तत्कामना प्राग सत्य तत्कामना यदि पहले सिद्ध हो गया स्वर्ग उसकी कामना ही नहीं होगी। सिद्ध इच्छा विराग सिद्ध वस्तु में इच्छा होती है सिद्ध वस्तु में राग होता है आसक्ति अप्राप्त में इच्छा अप्राप्त वस्तु की इच्छा कामना अप्राप्त वस्तु में इच्छा नहीं उसमें क्या है आसक्ति। सप्तमे अतीत से जनक से कार्यावेद पूर्व काले स्वस्थ व्यापार अन्य सत्तापति अतीत भी जनक होगा अतीत से जनक से अतीत स्मरण में अतीत ग्रहण अतीत स्मरण से सुख दुख होता है पता नहीं अतीत के स्मरण यदि सुख दुख का जनक हो अतीत वस्तु भी सुख दुख जनक हो अतीत वस्तु सुख दुख जनक हो तो वर्तमान जो सुख दुख होता है उसके पुरोक्षण अतीत वस्तु है क्या। यदि सुख दुख जनक तो आएगा तो इसी के पुरोक्षण अतीत वस्तु रहना चाहिए। अभी अतीत स्मरण से सुख दुख होगा स्मरण है सुख दुख के पहले सुख दुख का कारण यदि अतीत वस्तु मानेंगे तो वर्तमान सुख दुख के पुरुषों में अतीत वस्तु का तत्व होना चाहिए। अतीत से जनक अतीत वस्तु विषय यदि सुख दुख का जनक होगा तो सुख दुख अभी तो पूर्व काल में अभी सुख दुख होता है तो पूर्व ज्ञान क्या रहना चाहिए अतीत वस्तु है। स्व्यापार अन्य सत्तापति स्वर्ग के पुरोक्षण में याद रहता है तो स्वर्गजनक त्याग में क्या आएगा अपूर्व का संबंध याद जन्य अपूर्व याद जन्य अपूर्व होता है अपूर्व स्वर्ग के पुरोक्षण रहेगा। अपूर्व क्या व्यापार जैसे दंडजन्य उद्यम निकातन व्यापार दंडजन्य छेदन का जनक सौजन्य सौजन्य जनक तो व्यापार कौन हुआ उठाए का उद्यम निकाल में व्यापार हुआ। इसी प्रकार याग करेंगे याग जन्य हो गया अदुष्ट याग जन्य स्वर्ग का जनक याग जन्य स्थिति याग जन्य स्वर्ग जनकत्व कितना है अपूर्व हो गया याग का व्यापार कार्य होने के पूर्वक्षण में या तो कारण रहे स्वजन्य अपूर्व रहे कार्य होने के पूर्वक्षण क्या क्या चाहिए कारण हो तत्वजन्य अपूर्व बेहतर स्वर्ग के पूर्वक्षण आ गए तो सर्वजन्य कैसे हुआ यागजन्य अपूर्व है स्वर्ग के पूर्वक्षण क्या है यागजन्य अपूर्व वो व्यापार है तो स्व्यापार अन्य पर्वत्व स्वस्थ व्यापार अन्य पर सत्तापति अतीत विषय यदि कार्य अव्यक्त पूर्व काल में रहेगा तो स्व्यापार अन्य पर सत्तापति स्वस्थ व्यापार क्या स्वयं रहे अतीत स्मरण होता है स्व भी रहे तो कौन अतीत विषय अतीत विषय रहेगा नहीं रहता है अतीत पदार्थ विद्यमान हो अथवा उसका कोई व्यापार अतीत पदार्थ का कोई व्यापार अतीत पदार्थ का कोई व्यापार होता है पदार्थ नहीं ना तो पदार्थ है व्यापार है। अष्टमे असतो जनकत्व निस्तरूपत्व व्याहत असत वस्तक परोक्ष ज्ञान असत व्यवहार का जनक होता है तो असत वस्तु भी व्यवहार का जनक हो असत वस्तु यदि जनक होगा तो क्या होगा असत निस्तरूप होगा जिसमें जनक तो रहेगा निस्तरूप नहीं होगा निस्तरूप होगा तो जनक नहीं होगा जनक जो कारण होगा तो निस्तरूप नहीं होगा असत निस्तरूप है असत हो असत हो जनक तो निस्तरूप तो घटाघट नवमे घट ज्ञान दिया किसी तो घट ज्ञान घट का कारण है तो घट भी घट का कारण हो चिकित्सित घट ज्ञान होगा स्वस्थ जनक पूर्व तो जाए तो तृतीय में आया था स्वयं घट अपने का कारण होगा तो जाए तो स्वयं अपने कारण करता है स्वयं कारण होगा तो क्या होगा स्वयं उत्पत्ति के पहले स्वयं रहना चाहिए विरुद्ध है उत्पत्ति के पुरुष में सबसे स्वस्थापति यही विरुद्ध है जगह तक दर्शन उदासन से ब्रह्मो न निवर्तक ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक कौन है ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान जिद्धि अज्ञान का निवर्तक हो गया तो ब्रह्म भी अज्ञान के निवर्तक हो गया उदासीन उदासीन ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक नहीं स्वरूपत सहित वृत्ति विशेष विशेषता अभी यहाँ क्या कहते ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है ब्रह्म ज्ञान का क्या अर्थ है ब्रह्म ज्ञान क्या पदार्थ है ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति का विषय शुद्ध ब्रह्म है या उपहित ब्रह्म है उपहित मुद्दों मत है शुद्ध ब्रह्म कभी ब्रह्माकार वृत्ति का विषय कोई मानते तो कैसे उपहित होगा क्योंकि शुद्ध ब्रह्म में अज्ञान है अज्ञान जिस विषय का अज्ञान है तद विषय के ज्ञान से भी होगी शुद्ध ब्रह्म में अज्ञान तो शुद्ध ब्रह्म विषय के ज्ञान से उसमें भी होगी घट ज्ञान से पट का अज्ञान नष्ट हो जाता है नहीं क्या कहा नष्ट नहीं होता है शुद्ध विषय ब्रह्म का अज्ञान की निवृत्ति शुद्ध ब्रह्म विषय का ज्ञान से इस शुद्ध ब्रह्म वृत्ति का विषय मानते हैं क्यों जहाँ अज्ञान रहेगा तब विषय ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी ब्रह्म यदि तो अज्ञान है और ब्रह्म का वृत्ति है, वृत्ति का विषय तो आया शुद्ध ब्रह्म का। तो ये कहते हैं तो अज्ञान शुद्ध ब्रह्म का अज्ञान है, अज्ञान का आश्चर्य होगा शुद्ध रहा, अज्ञान का आश्चर्य ब्रह्म है शुद्ध होगा, अज्ञान विशुद्ध हो गया ना। इसी प्रकार वृत्ति का यदि विषय होगा, वृत्ति विषय तो आ गया तो शुद्ध ब्रह्म होगा। दोनों पढ़ते हैं, अज्ञान भी उपहित में है और वृत्ति भी उपहित विषय है, और जो मानते हैं शुद्ध दोनों में इतने केवल विचार करते हैं। ब्रह्म शुद्ध अज्ञान शुद्ध ब्रह्म में है या उपहित में है बता, अज्ञान किस में है? हाँ वास्तव है विकल्प निर्विकल्प से सभी कर्म में चाहे था नहीं, मूला विद्या के प्रश्न है, मूला विद्या शुद्ध ब्रह्म में है या उपहित में है, दोनों मत है। शुद्ध ब्रह्म में है, शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से उसकी निवृत्ति, और मधुसंसार से उपहित होता है, क्योंकि अज्ञान का जो आश्रय होगा वो शुद्ध कैसे होगा, और वृत्ति का जो विषय होगा वृत्ति विषय जो जिसमें आया शुद्ध कैसे होगा, कम से कम वृत्ति रूप होता भी अज्ञान उपाधि विकसित हो गया, इसे उपरीत मान कर चलाते हैं। हाँ कल्पित तो है सब, कल्पित तो जितने चल रहा तो कल्पित में विचार चल रहा है, कल्पित का तो व्यवहारिक अंत प्रत्येक नहीं कर गए, ज्ञान विषय तो बुद्धि विषय से विचार कर रहा है, शुद्ध ब्रह्म हो पवित्र ब्रह्म हो बुद्धि विषय से प्रवेश कहाँ से बने हाँ दशा में उदासन से ब्रह्म न निवर्तक शुद्ध ब्रह्म अज्ञान का निवर्तन नहीं, सर्वतत्व उपहित से वो बुद्धि विशेषण उपहित ही बुद्धि विशेषता है, तत्व विशेष शुद्ध ब्रह्म बुद्धि का विषय नहीं, उपहित से जो निवर्तक समस्त और उपहित निवर्तक है ही, उदासन ब्रह्म न निवर्तन उपहित ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक है, उपहित ब्रह्म निवर्तक और एक एकादश ब्रह्मा ज्ञान से परिणामी कारण से अज्ञान परिणामी कारण है ना, नहीं तो ब्रह्म भी परिणामी कारण होगा न, ब्रह्म जगत कारण तुम, यदि ब्रह्म जगत का कारण होगा तो कार्य में जड़ तो नहीं होना चाहिए, ब्रह्म अजड़ है ना, नहीं तो कारण में कार्य क्या होना चाहिए, चेतन और शुद्रता होना चाहिए, ब्रह्म का यदि परिणाम जगत माने तो चेतन जगत में आकाश अध्ययन क्या होना चाहिए, सीधे कार्य जड़त्व उपलम्बा जड़त्व मात्र उपलम्ब होता है, इसलिए कार्य चित्तन का परिणाम तो शीघ्रता होनी चाहिए, जड़त्व नहीं होनी चाहिए, एवं विध बाध प्रबल न शत्रु उपलक्षण से स्वीकारा, जितने उदाहरण पूर्वपक्ष ने दिया वहां कुछ बाधक होने से विशेषण नहीं मान करके उपलक्षण माना गया, और जहां बाधक नहीं वहां भी उपलक्षण मानेंगे, न तो प्रकृति बाधक मस्ती यहाँ बाधक नहीं होने से उपलक्षण है विशेषण मानेंगे। ओम शनो।